สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรับอรุณมาเปิดเป็นรายการแรกของสถานีเราเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนค่ะก็เป็นวันเสาร์ที่11มกราคมปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติค่ะซึ่งก็ถือเป็นวันสำคัญอีกวันนึงของบรรดาเด็กๆและเยาวชนไทยนะคะตามหน่วยราชการต่างๆก็จัดงานวันเด็กกันเหมือนเคยที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนั้นก็เป็นสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติของทางกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเคยนะคะก็ท่านผู้สนใจก็พาลูกหลานมาเที่ยวกันได้ค่ะพบกันในรายการธรรมรับปรุณเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่11อย่างที่ดิฉันได้เรียนแล้วนะคะเป็นวันเด็กแห่งชาติวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน2ปีมะเสงค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและพระอาจารย์ก็เป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอยู่นะคะแต่ในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้เราก็จะมาคุยพูดคุยสนทนาธรรมะหรือสักการะกับพระอาจารย์กันนะคะกราบน้อมสักการะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะวันนี้อย่างที่โยมเกริ่นนะเจ้าค่ะว่าวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติดังนั้นรายการธรรมรับอรุณเช้าวันนี้ลำดับแรกโยมก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้ให้คตินะเจ้าคะจากพุทธพจน์ต่างๆขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่บรรดาคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นคนที่มีส่วนสำคัญในชีวิตของเด็กๆนะเจ้าคะรวมทั้งให้แง่คิดกับบรรดาเด็กๆน้องๆซึ่งเป็นเยาวชนของชาติด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เดี๋ยวผ่านก็พูดถึงบรรดาบิดาก่อนที่ว่าจะต้องเป็นผู้ที่เลี้ยงดูกุลบุตรต่างๆเหล่านี ้เจ้าค่ะ ถ้าพูดถึงคำว่าเด็กเนี่ยในสมัยปัจจุบันเราก็จะพูดถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีลงไปถูกไหม เจ้าค่ะ ถ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาก็จะดูที่ว่ายังไม่ได้แต่งงาน เ นาะเพราะว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยก็คือ16 17หรือ20เนี่ยเขาก็แต่งงานกันแล้วก ็ คือพ่อแม่จับแต่งงานให้ แต่งงานเร็วนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ออกเรือนยังไม่ครองเรือนเนี่ยก็เรียกว่ายังเป็นยังไม่ได้เป็นบุตรยังไม่ได้เป็นบุรุษยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทีนี้หน้าที่สำหรับบุคคลที่เรายังนับว่าเป็นเด็กอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้เอาไว้นะอยู่หลายอย่างด้วยกัน ค ือนี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของมารดาบิดาเท่านั้นนะคือผู้ปกครองด้วยเหมือนกันน ะ คือเรากำลังพูดถึงหน้าที่ที่ทั้งผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่เลี้ยงดูลูกนะจะเป็นบุตรก็ตามจะเป็นธิดาก็ตามเนี่ยที่จะต้องทำนะอันดับแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงเราจะต้องให้เขาห้ามเขาเสียจากบาปนะห้ามเขาเสียจากบาปอะไรที่มันไม่ดีนะเราต้องห้ามนะเช่นการเสพยาเสพติดการเล่นการพนันการพูดโกหกการทำผิดศีลการลักขโมยหรือแม้แต่ว่าการเล่นเกมเกินเวลาไม่รู้จักวินัยการไม่รู้จักทำระเบียบทำความสะอาดต่างๆพวกนี้นะเราต้องห้ามเขานะอย่าให้เขาทำสิ่งที่เป็นความขี้เกียจขี้คร้านความไม่ดีต่างๆเหล่านั้นนะอันที่สองคือเราต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะให้ตั้งอยู่ในความดีคืออบรมเรื่องดีๆให้เขาแต่คือไม่ใช่ว่าเอาแต่ด่าแล้วก็คิดว่าเด็กมันจะดีขึ้นมาได้ของมันเองมันไม่ถูกนะเราจะทำยังไงให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้สมมติเรารู้นี่ว่าการสูบบุหรี่ไม่ดีคุณก็บอกเขาว่าเอ้ยอย่าสูบบุหรี่นะอันนี้คือการห้ามเสียจากบาปเนี่ยต้องมีการลงโทษบ้างอะไรบ้างตามกุศโลบายที่มารดาบิดาอาจจะมีทีนี้ให้ทำอะไรล่ะนะอะไรที่มันจะดีๆให้ทำแต่ถ้าเราไปทำตัวอย่างที่ไม่ดีเอ้ยตัวเราก็ยังสูบบุหรี่นี่หว่าตัวเราก็ยังพูดโกหกนี่หว่าตัวเองก็โกงบ้านโกงเมืองอยู่เนี่ยนะมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้ดีเพื่อที่จะสอนให้เขาเนี่ยตั้งอยู่ในความดีด้วยเหมือนกัน เ นอะอันนี้เป็นหน้าที่ที่สองอย่างต้องมาคู่กันเลยห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีในสองอย่างนี ้ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นผู้ที่ให้ศึกษาศิลปวิทยาในการให้ศึกษาศิลปวิทยาเนี่ยก็คือสอนในรูปแบบต่างๆอาจจะส่งไปโรงเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์คุณมีโครงการมีโปรเจกต์ทำร่วมกันมีกิจกรรมทำร่วมกันนะซึ่งส่วนที่จะอยู่ในหน้าที่นี้ก็สำหรับคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นมารดาบิดาเนี่ยก็เป็นคนที่บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย การที่เราบำรุงเลี้ยงแสดงแบบอย่างเช่นว่าวันเด็กเนี้ยเราพาไปเที่ยวตามที่นั่นที่นี ่เจ้าค่ะ การพาไปเที่ยวเนี่ยก็คือแสดงโลกให้ลูกหลานได้ดูนะซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำนะแล้วก็เป็นเหมือนกับการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการที่เราอุปการะเขาก่อนน ะ การอุปการะก่อนการอุปการะผู้อื่นก่อนเนี่ยเป็นหนึ่งในคุณธรรม2 อย่างที่ทำให้โลกนี้มันดำรงอยู่ได้เป็นคุณธรรมที่ค้ำจุนโลกนะเพราะฉะนั้นถ้ามารดาบิดาหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยพาบุตรธิดาไปดูนั่นดูนี่แสดงโลกนี้สอนเขานะให้เขาศึกษาศิลปะวิทยาอันนี้เราทำคุณธรรมเราสร้างสรรค์คุณธรรมที่ดีในใจของเราในใจของเรา เจ้าค่ะ แล้วก็หลักๆ ก็จะมีอยู่3อย่าง4อย่างตรงนี ้เจ้าค่ะ สำหรับคนที่เป็นลูกหลานเป็นบุตรธิดาเนี่ยถ้าได้ฟังรายการนี้อยู่หน้าที่ที่เราจะต้องทำต่อมารดาบิดาก็มีเหมือนกันนะหน้าที่ที่เราจะต้องทำคือเด็กบางคนเนี่ยก็ฉลาดนะคือรู้จักคิดได้ตั้งแต่เด็กคือเด็กเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแต่เล่นเอาแต่ดื้อแต่ซนมีโลกส่วนตัวอย่างเดียวไม่เป็นอย่างนั้นทุกคน ค นที่ดีๆก็ยังมีแต่ว่าเด็กสมัยปัจจุบันมันก็มีโลกส่วนตัวเยอะเนาะคุณจัน ใ จเนาะ ใช่เจ้าค่ะก็จะเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆค ่ อนข้างเยอะนะเจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาล่ะหรือผู้ปกครองล่ะที่จะห้ามเขาเสียจากบาปนะตรงนี้ต้องมีข้อตกลงกันนะคือถ้าอย่างเช่นว่าโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็คงจะห้ามยากแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อตกลงกันว่าต้องใช้เวลาไหนใช้เวลาไหนได้ใช้เวลาไหนไม่ได้ค่าใช้จ่ายมีคุ้มเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาผู้ปกครองที่ต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะห้ามเขาเสียจากบาปอันนี้คุณต้องมีวิธีการในการที่จะบริหารจัดการตรงนี้ในเรื่องของตัวบุตรเองนะตัวบุตรหรือธิดาในที่นี้ลูกหลานนี่แหละนะถ้ามารดาบิดาทําหน้าที่ต่างๆแล้วอาจจะสมบูรณ์บ้างบกพร่องบ้างอันนี้ความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่าการที่ท่านอุปการะเลี้ยงดูเรามาเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำในการที่จะทำกิจการงานของท่านนะบางทีท่านสั่งให้ไปทำอะไรอะไรนะเราก็ไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นสมัยเด็กๆอาตมาจำได้นะแม่ให้ไปซื้อโอเลี้ยงนะเราก็ไปซื้อโอเลี้ยงเด็กอายุ8ขวบ9ขวบอย่างเงี้ยก็ไปซื้อโอเลี้ยงมาให้พ่อแม่อย่างเงี้ยก็ได้นะก็เรียกว่าทำกิจการงานของท่าน ก็ต้องช่วยทำงานบ้านด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ ในการทำกิจการงานตรงนี้ก็มีอย่างอื่นนะไม่ใช่แค่ซื้อโอเลี้ยงเช่นว่ารดน้ำต้นไม้ให้อาหารสัตว์เลี้ยงหรือว่างานอะไรที่เราพอช่วยเหลือได้ทำความสะอาดอะไรต่างเราก็ต้องทำไปอันที่สองคือท่านเลี้ยงเรามาเนี่ยเราต้องเลี้ยงท่านตอบนะเป็นการที่ตอบแทนบุญคุณคนอื่นอันนี้จะเป็นขาที่สองนะสองอันที่สองที่จะพูดถึงว่าจะเป็นคุณธรรมที่ค้ำจุนโลกนะคือคนที่อุปการะผู้อื่นก่อนอันนี้เป็นขาที่หนึ่งที่ค้ำจุนโลกอยู่แล้วก็ตอบแทนนะคนที่อุปการะเรานะตอบแทนคนอื่นตอบเนี่ยอันนี้เป็นขาที่สองทำให้โลกเนี่ยมันหมุนไปได้วิ่งไปได้นะดำรงอยู่ได ้ คือการอุปการะผู้อื่นก่อนกับการกตัญญูกตวีธิตาเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลี้ยงท่านตอบอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำ เจ้าค่ะอันนี้ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แท้ๆของเรานะเจ้าค่ะโยมคิดว่าอาจจะหมายถึงบรรดาเด็กๆและเยาวชนที่อาจจะอยู่กับคุณปู่คุณย่าค ุ ณตาคุณยายเลี้ยงหรือว่ามีผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ นะผู้ที่เลี้ยงเรามาทั้งหลายนะเป็นผู้ปกครองเราก็ควรจะตอบแทนบุญคุณของท่านอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อันนี้คือ2ข้อหลักๆนะอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ก็คือพูดถึงการดำรงวงศกุลนะการรู้จักดำรงวงศกุลในที่นี้นะก็ความหมายที่ลึกซึ้งลงไปก็คือพูดของเรื่องของอริยวงนะอริยวงเนี่ยคือเหมือนกับว่าการเป็นคนดีนะอริยวงในที่นี้คือวงที่ประเสริฐน ะ วงที่ประเสริฐนี่ก็คือสักยวงสักยวงเนี่ยเป็นวงของพระพุทธเจ้า จุค่ะ เพราะนั้นวงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพระพุทธเจ้าของเรานามสกุลโคดมอยู่ในวงที่ชื่อว่าสากยะในสากยะวงเนี่ยเขามีข้อปฏิบัตินะคือเขาเป็นคนมีศีลกันทั้งหมดนะมีศีลเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการดำรงวงสกุลอยู่ในอริยวงอยู่ในสากยะวงเนี่ยคุณก็ต้องเป็นผู้ที่รักษาศีลนะมีสมาธิมีปัญญาศีลสมาธิปัญญานะจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำรงตนของเราเอาไว ้นะ เป็นผู้ที่ดำรงอยู่ในสักยะวงอยู่ในวงสกุลตรงนี้น ะเจ้าค่ะ ก็เรียกว่าเป็นวงสกุลที่ที่อยู่ในศีลในธรรมว่าอย่างนั้นเถอะค่ะเจ้าค่ะ เป็นอริยวง เจ้าค่ะ เป็นวงที่ประเสริฐ เจ้าค่ะ ถัดมาหน้าที่ของบุตรนะก็คือต้องรู้จักปฏิบัติตนเป็นทายาททายาทในที่นี้ที่อาตมาเคยอธิบายถึงว่าคนที่จะเป็นทายาทเนี่ยต้องได้รับมอบมรดกมาถูกไหมมรดกมาจากบรรพบุรุษซึ่งมรดกในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงมรดกที่เป็นสิ่งของเท่านั้นนะคือบางคนถ้าได้รับมรดกที่เป็นสิ่งของอาจจะเป็นบ้านอสังหาริมทรัพย์เงินทองตัวแลกเงินหุ้นอะไรต่างๆอันนี้ก็มีก็บางคนก็มีนะแต่บางคนไม่มีนะคือบางคนเนี่ยรับมาเฉพาะมรดกที่เรียกว่าเป็นอามิตรนะอามิตรคือหมายถึงว่าเป็นสิ่งของที่จับต้องได้แต่ว่ากลับไม่ได้รับมรดกที่เป็นนิรามิตรนะคือเป็นมรดกโดยธรรมนะเช่นบางทีอย่างเงี้ยพ่อแม่กว่าจะสร้างสมทรัพย์สมบัติต่างๆเป็นที่ดินที่อะไรต่างๆมาได้เนี่ยใช้ความเพียรความพยายามอย่างมากเลยแต่ลูกนี่กลับไม่เห็นความเพียรความพยายามคือรับมรดกมาเฉพาะแต่สิ่งของแต่มรดกทางธรรมะที่ท่านได้ทําความเพียรเอาไว้ต่างๆเนี่ยไม่ได้รับมาตัวเองกับขี้เกียจขี้คร้านนะไม่ทํางานนอนกินนะทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้โดยที่ไม่ได้ทํามาหากินเองทําตัวอยู่ในความประมาทอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกเพราะฉะน ั้ นการที่ปฏิบัติตนเป็นทายาทรับมรดกมาเนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งหมายถึงมรดกที่เป็นธรรมะด้วยแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้มีมรดกที่เป็นชิ้นเป็นอันคือพ่อแม่อาจจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรใช่ไหมมีแค่อาจจะเหมือนอย่างชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยแม่ก็จะตัดมีผ้าสิ้นเป็นผ้าถุงอย่างเงี้ยน ะ แล้วก็ตัดปลายผ้าสิ้นเนี่ยให้ลูกเก็บเอาไว้นะลูกเอาผ้าสิ้นนี้มาดูตีนผ้าสิ้นของแม่เงี้ยก็ระลึกถึงแม่ว่าโอ้แม่เรามีความเพียรเลี้ยงดูเรามาอันนี้เป็นมรดกที่เป็นมรดกโดยธรรมที่ได้รับมาผ่านทางมรดกที่เป็นสิ่งของคือตีนสิ้นของแม่ตีนสิ้นนี่คือชายผ้าสิ้นผ้าถุงของแม่นั่นแหละที่แบ่งมาให้ลูกอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ถ้าเผื่อว่าบุคคลนั้นเขารับมรดกนี้มาเห็นมรดกในธรรมตรงนี้นะเขาก็เป็นผู้ที่เรียกว่าปฏิบัติตนเป็นทายาทได้อย่างดีนะตัวลูกเองนะก็ต้องปฏิบัติตนเป็นทายาทได้อย่างดีอันนี้อาตมาไม่ได้หมายความว่าอย่างสมมติปู่คุณเป็นนักกฎหมายพ่อคุณก็เป็นนักกฎหมายแล้วคุณจะมาเป็นหมอไม่ได้คุณต้องเป็นนักกฎหมายมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั ้ นนะอันนี้หมายถึงคุณธรรมอะไรต่างๆที่ท่านดํารงไว้มีเอาไว้เราปฏิบัติตนเป็นทายาทอันนี้จะเป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่เป็นกุศลในชีวิตของเราได้ ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ว่ามรดกนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะวัตถุต่างๆนอกกายถูกไหมเจ้าคะ ใช่ เช่นบ้านที่ดินอย่างที่พระอาจารย์ว่าแต่ว่าเป็นมรดกทางธรรมก็คือเรื่องของจิตวิญญาณความมีวินัยความบากบั่นของคุณพ่อคุณแม่ในการทำมาหากินเลี้ยงบุตรด้วย อัน นี้ลูกๆก็ต้องรับความดีต่างๆเหล่านี้ซึมซับเข้ามาด้วยจะได้เห็นคุณค่าของเงินใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ ไม่ใช่กลายเป็นลูกล้างลูกผานอย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่ในสังคมบางแห่งว่าถึงพ่อแม่ร่ำรวยแค่ไหนในลูกๆก็จะแบบใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็กลายเป็นลูกที่แบบว่าทำให้พ่อแม่กุ้มใจอ่ะเจ้าค่ะ หรือบางทีพ่อแม่เราไม่ดีอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทุกคนจะดีคือส่วนที่ไม่ดีท่านก็มีอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนพูดจาโวยวายอย่างนี้อาจจะมีซึ่งเราจะไปรับมรดกตรงนั้นมามันไม่ถูกเพราะเราต้องดำรงอยู่ในวงสกุลถูกไหมในที่นี้คืออริยวงศ์แต่ในความไม่ดีของท่านเนี่ยมันมีความดีอยู่แน่นอนนะคนที่จะเลี้ยงเรามาได้อย่างน้อยเขาเป็นท่านเหล่านั้นต้องเป็นคนที่มีความอุปการะผู้อื่นก่อนจิตใจที่มีเมตตาแบบนั้นเนี่ยเรารับมาเป็นมรดกเลยเราทำเป็นทายาทเลยส่วนที่ไม่ดีนะเราเอาไว้เป็นมรดกเหมือนกันแต่เป็นเครื่องขูดกล่าวนะเป็นเครื่องขูดกล่าวว่าเออพ่อเราพูดจาหยาบคายนะหรือพ่อเราไม่ได้รักษาศีลข้อนั้นข้อนี้ใช่ไหมเรามาเป็นเครื่องขูดกล่าวว่าเราจะรับมรดกที่เป็นความดีความงามเอาตัวพ่อเราเนี่ยเป็นตัวอย่างในดูให้ดีว่าเราควรจะต้องทำสิ่งดีๆตรงไหนได้บ้างอย่างเง ี้ ย เจ้าค่ะอันไหนไม่ดีก็ไม่รับอะไรอย่างนั้นนะเจ้าค ่ ะ อันไหนไม่ดีเนี่ยคือเราเอาตรงนั้นมาเป็นเครื่องขูดกล่าวว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะไม่ทำอย่างนั้นน ะ แล้วถ้าบอกว่าบุคคลต่างๆเหล่านั้นท่านไม่ได้อยู่แล้วนะล่วงลับดับขันไปหมดแล้วอย่างเงี้ย คือสิ้นบุญไปแล้วนะเจ้าค ่ ะ ใช่ก็ต้องทำทักษิณาทานอุทิศให้ท่าน นะ อันนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำนะคือบางคนตัวลูกอายุ60แล้วนะแม่อายุ90อย่างนี ้ นะแม่ก็เสียไปแล้วนะเพิ่งเสียไปนะเราบอกว่าเอ๊ะฉันไม่เป็นเด็กแล้วนะวันนี้จะมาวันเด็กอะไรจะพาฉันไปเที่ยวฉันอายุ60แล้ว แต่ว่าถ้าเผื่อว่าท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยเราเคยเป็นเด็กที่ท่านดูแลมา นะเราก็ควรจะต้องทําทักษิณาทานอุทิศให้ท่าน เจ้าค่ะ นะวันเด็กอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวันที่เราจะมาเที่ยวเล่นสนุกสนานอย่างเดียวนะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราระลึกถึงคนที่เคยมีคุณงามความดีกับเราเราก็อาจจะใช้อาศัยโอกาสนี้นะทำทักษิณาทานอุทิศให้ท่าน ก็คือทําบุญนะเจ้าค่ะ ใช่ๆอาจจะเป็นวันที่ท่านล่วงลับไปหรืออาจจะใช้วันนี้เป็นโอกาสที่จะระลึกถึงตรงนั้นก็สามารถทําได ้เจ้าค่ะ นิดนึงตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบในการทำทักษิณาทานที่พระเจ้าให้ทำเนี่ยก็คือว่าคุณไปหาเนื้อนาบุญนะแล้วคุณก็ทำทานในเนื้อนาบุญตรงนั้นนะจะเป็นทำทักษิณาทานก็คือเช่นว่าเอาอาหารไปให้หรือว่าเอาปัจจัย4เช่นจีวรหรืออาหารบิณฑบาตหรือยารักษาโรคต่างๆเอาไปให้ในเนื้อนาบุญใช่ไหมเกิดบุญแล้วเนี่ยเราก็อุทิศบุญเนี่ยให้กับบรรพบุรุษของเราคนที่ล่วงลับไปที่เราระลึกถึงนั้น อ ันนี้เป็นรูปแบบที่พระเจ้าให้ทำเนาะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ตรงนี้คือเรื่องของวันเด็กที่เราควรจะใช้เหตุการณ์ในปัจจุบันเนี้ยมาระลึกถึงธรรมะคือถ้าทำทุกวันได้ดีเลยนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ คือไม่ใช่เฉพาะวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะแต่ถ้าทำได้ทุกวันแบบที่พูดมานี้แม่ธรรมาจะขอยกนิ้วให้ซูฮกเลยว่าดีมาก เจ้าค่ะจะชื่นชมนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ แต่นี้เท่าที่โยมสังเกตนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่างไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกนี่ก็เหมือนกันในทุกรุ่นที่โยมไปมา5ครั้ง6ครั้งได้แล้วเนี่ยจะมีเด็กๆมานะเจ้าค่ะอายุ10กว่าเท่านั้นเองทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะนำมาปฏิบัติธรรมด้วยหรือตามที่เราเห็นตามสื่อต่างๆนะเจ้าค่ะเวลาถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาไปเวียนเทียนหรือว่ามีเด็กๆนั่งสมาธิให้เราเห็นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าทาง Facebook อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อันนี้โยมคิดว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนั้นๆเนี่ยกำลังกล่อมกล่าวจิตใจเด็กๆใช่ไหมเจ้าค่ะให้ตั้งแต่เริ่มแรกเด็กๆไปเลยเนี่ย จิตใจก็จะได้ดีตั้งแต่เด็กๆเลยนะเจ้าค่ะ อันนี้ก็อยู่ในข้อที่2ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือการให้ตั้งอยู่ในความดี เจ้าค่ะ เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาผู้ปกครองละพาบุตรหลานมาให้ตั้งอยู่ในความดีในที่นี้ก็คือนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปวัดว่าอย่างนี้ดีสมควรทำ เจ้าค่ะก็เป็นหน้าที่ที่คุณพ่อคุณแม่ท่านนั้นก็คงได้ปฏิบัติกันดีแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะและส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่หลายๆท่านที่อย่างเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะมาว่าบางท่านก็ยังจะประพฤติตนเนี่ยยังไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกของตัวเองหรือลูกหลานของตัวเองนี่ถือเอาวันเด็กนี้พระอาจารย์ให้คติสักนิดนึงไหมเจ้าคะเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่อาจจะจะได้กลับใจใช้วันนี้พิจารณาตัวเองเหมือนกันไหมเจ้าคะ ใช่ก็เรื่องของการอุปการะผู้อื่นการดูแลเลี้ยงดูทำตามหน้าที่เนี่ยถ้าเราทำแล้วเนี่ยลูกหลานของเราจะไม่เป็นภัยนะ เจ้าค่ะ คือหมายความว่าถ้าเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีเนี่ยเช่นว่าไม่ได้ให้เขาตั้งอยู่ในความดีแล้วเขาจะทำชั่วทำบาปเราก็ไม่ได้ห้ามเขาเสียจากบาปเนี่ยปรากฏว่าคนนี้โตขึ้นมาก็อาจจะเป็นปัญหาของสังคมและที่แน่นอนมันเป็นปัญหาของครอบครัวก่อนละเราจะเป็นคนแรกที่จะเจอปัญหานี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราทำหน้าที่ของเราอย่างดีอย่างที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้เนี่ยพระเจ้าตรัสว่าทิศนั้นเนี่ยคือบุคคลนั้นเนี่ยจะไม่เป็นภัยแต่จะเป็นทิศที่มีความปลอดภัยเป็นทิศที่เกษมเราก็ควรจะต้องทำเพื่อที่จะให้ครอบครัวเราตัวเรามีความปลอดภัยตรงนี้เกิดขึ้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมคิดว่ามีปัญหาของคุณหมอปูนะเจ้าค่ะที่เขียนถามเข้ามาทางเว็บไซต์ของทางวัดเราเนี่ยเจ้าค่ะโยมคิดว่าอาจจะเรียนถามตรงนี้เพื่อว่าพระอาจารย์จะได้ให้แง่คิดนะเจ้าค่ะคุณหมอปูก็ถามว่าอยากจะทราบว่าคำพูดที่ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับถูกกำหนดไว้หมดแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะว่าใครเกิดมาเนี่ยเขาตราหน้ามาแล้วล่ะว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตมีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นจริงหรือไม่เจ้าค่ะและในทางพุทธวจนะเนี่ยได้มีการกล่าวถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือไม่เจ้าค่ะว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคือแบบมันเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แล้วเจ้าค่ะอันนี้ถ้าเผื่ออันนี้พระอาจารย์จะมีความเห็นว่าอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ โดยทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลักที่สำคัญเลยที่เป็นเรื่องที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอภินิหารเป็นเหมือนกับความมหัศจรรย์เป็นเหมือนกับความที่สุดยอดสำคัญเลยเป็นหัวใจของคำสั่งของพระเจ้านั่นคือสิ่งทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุนะมันต้องมีเหตุมันถึงจะเกิดได ้เจ้าค่ะ นะเหตุของมันคืออะไรผลมันก็ต้องเกิดตามนั้นนะซึ่งเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลนี้พระเจ้าก็บัญญัติไว้นะตั้งแ ศีลสมาธิปัญญาพูดถึงการเกิดความตายพวกนี้นะระบุไปตรงนี้หมดเพราะถ้าเราจะพูดให้ถูกไอ้คำที่คนมักจะพูดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะถ้าจะพูดที่ถูกเนี่ยตามที่เป็นพุทธพจน์นะก็ต้องบอกว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะพูดอย่างนี้ถึงจะถูกทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุถ้ามันมีเหตุผลมันก็ต้องเกิดถ้ามันไม่มีเหตุผลมันก็ไม่เกิดถ้าเหตุมันดับไปผลมันก็ต้องดับไปนี่คือความหมายของคำที่บอกว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุควรจะต้องพูดอย่างนี้ นั่นแล้วจะถูกต้องนะ ถูกต้องถูกใจใช่ถึงจะเป็นคำพูดที่ถูกต้องเป็นอากาลิโกนะเราต้องการผลอย่างไรคุณก็ไปสร้างเหตุของตรงนั้นสินะมันก็จะเกิดตามที่คุณต้องการได้ประเด็นที่หมอปูพูดในที่นี้ก็คือว่าเอ๊ะแล้วทุกอย่างเนี่ยถูกกำหนดไว้แล้วใช่หรือไม่มันก็ต้องกลับมาที่สมการเดิมนะว่าไอ้ที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยมันมีเหตุหรือเปล่าถ้ามันได้ถูกสร้างเหตุเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นได้ถูกตามกําหนดไว้แล้วเช่นอะไรบ้างเช่นตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์นะชื่อสุเมธาดาบสนะเป็นดาบสนี่แหละเป็นฤาษีพูดง่ายๆนะชื่อสุเมธะแล้วก็ไปเกิดอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อทีปังกรพระเจ้าชื่อทีปังกรก็พยากรณ์นะคือทํานายไว้ป่ะคือดูดวงอ่ะว่าง่ายๆนะว่าอิตาดาบสคนเนี้ยต่อไปอีก4อสงไขยแสนมหากัปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะนะชื่อว่าโคตมะจะอีก4อสงไขยแสนมหากัปจากนี ้ นะดูดวงให้เลยเอ๊ะแล้วถามว่าไอ้ที่เราไปดูดวงหมอดูเขาดูมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่า ฮะ มันถูกกำหนดไว้แล้วอย่างพระพุทธเจ้าทีปังกรบอกกับสุเมธาดาบสหรือเปล่าใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวนี้มันไปกันใหญ่นะก็ต้องกลับมาที่ต้นสายไปเหตุว่าทุกอย่างมันเกิดแต่เหตุทุกอย่างมันเกิดแต่เหตุเหตุในที่นี้คืออะไรก็แสดงว่าโพธิสัตว์ที่ชื่อในชาตินั้นชื่อสุเมธาดาบสเนี่ยได้สร้างเหตุมาเพียงพอแล้วในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอีก4อสงไขยแสนมหากัปจากนี ้ ใช่ไหมสมมติวินาทีตรงนั้นเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าทีปังกรแต่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยหุ้ยตัวเองนี่สร้างเหตุของความที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธะมาไว้เยอะมากละนะซึ่งเหตุต่างๆเหล่านั้นจะส่งผลให้ได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก4อสงไขยแสนมหากัปจากนี้นะที่ปังกรพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะก็ทรงเห็นเรื่องตรงเหตุตรงนี้นะคือพระพุทธเจ้าจะพยากรณ์อะไรเนี่ยนะคุณเดินใจจะดูจากเหตุเท่านั้นนะเพราะนั้นถามว่าเออเราว่าเออทุกอย่างมันถูกกำหนดไปแล้วนะว่าผลมันจะต้องเป็นอย่างนี้หรืออย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่แน่ไงมันไม่แน ่เจ้าค่ะ นะแล้วก็มีอีกหลายคนนะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์เพราะว่าเหตุมันยังไม่เพียงพออย่างเช่นว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนเนี้ยปรากฏว่าถ้าคือพระเจ้าเคยบอกไว้ว่าเขาเนี่ยถ้าบอกว่าในวัยต้นเนี่ยไม่ได้ชีวิตเนี่ยไม่ประมาทไม่ประมาทเขาทำการทำงานขยันขันแข็งเขาจะได้เป็นมหาเศรษฐีของเมืองแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยบวชตัวเองก็จะได้เป็นพระอรหันต์นะเมียก็จะได้เป็นอรหคามีแต่ถ้าบอกว่าตัวเองอาจจะหลงระเริงประมาทในช่วงต้นของชีวิตแต่พอวัยกลางของชีวิตตั้งแต่ช่วง30ขึ้นไปเนี่ยถึง60เนี่ยไม่ประมาทใช่ไหมไม่ประมาท ก็จะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่2ของเมืองนะสุดท้ายตอนแก่บวชก็จะได้เป็นอนาคามีภรรยาก็จะได้เป็นสกทาคามีนะ แต่ถ้าบอกว่าวัยต้นกับวัยกลางประมาทนะวัยสุดท้ายเลย60ไปแล้วไม่ประมาทตั้งตัวอยู่ในความดีได้นะพอแก่ตัวไปอีกหน่อยบวชนะตัวเองก็จะได้เป็นสกทาคามีเมียก็จะได้เป็นโสดาบันอย่างเงี้ยนะก็เคยพยากรณ์ลักษณะนี้แต่ปรากฏว่าเศรษฐีคนนี้เขากินเหล้าตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิตช่วงกลางก็ยังประมาทอยู่ช่วงท้ายก็ยังกินเหล้าอยู่สุดท้ายไม่ได้เป็นอะไรเลยก็เพราะนั้นเหตุมันยังไม่พอในการที่จะฟันธงว่าเขาจะเป็นอะไรอะไรนะจะบรรลุขั้นไหนขั้นไหนเหตุการณ์นี้ถูกกำหนดไว้อย่างนั้นหรือไม่นะมันก็ต้องอยู่ที่เหตุปัจจัยนะว่ามันมาเพียงพอกับการที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งเหตุต่างๆตรงนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาที่จะไม่เรารู้ได้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นผัสสะที่มากระทบทีนี้ไอ้ผัสสะที่มากระทบเนี่ยเป็นผลนะต้องขอบ่อยครั้งหนึ่งเป็นผลที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เราพอมีผลอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะสร้างเหตุแบบไหนมันอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราคือถ้าเราอธิบายให้เข้าใจนิดนึงก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเปรียบเสมือนลูกศรที่ทิ่มเข้ามาหาตัวเรา เราจะตอบสนองออกไปนะคือเป็นลูกศรที่ตอบสนองออกไปเนี่ยมีอยู่3ทางคือกายวาจาและใจนะถ้ากายวาจาและใจเราสร้างเหตุไปในทางที่เป็นกุศลผลที่มันจะกลับมาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันจะเป็นผลที่ดีนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคือถ้าผลที่มันทิ่มเข้ามาหาเราเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดีไม่ดีไม่รู้แต่ถ้าเราตอบสนองกลับไปทางกายวาจาใจเป็นสิ่งดีและเป็นสิ่งดีผลที่มันจะกลับมาต่อไปในอนาคตจากนี้ไปเนี่ยที่มันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอีกเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปในทางกุศลธรรม เจ้าค่ะ เพราะนั้นถ้าเรากลับมาที่ตัวอย่างเปรียบเทียบของสุเมธาดาบทเป็นต้นเนี่ยก็ได้สร้างเหตุในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในที่นี้คืออะไรคือศีลสมาธิปัญญานะสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาทำกุศลธรรมทางกายวาจาใจรักษาศีล5ศีล8บวชบ้างทำการค้าบ้างทำความเพียรต่างๆบ้างสร้างเหตุปัจจัยมากๆๆๆๆมากมากมากมากนะจนกระทั่งตัวเองเหตุปัจจัยเนี้ยเพียงพอจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งมาเจอพระพุทธเจ้าชื่อทีปังกรพระพุทธเจ้าทีปังกรเห็นเหตุที่สุเมธดาบทนั้นสร้างมาเพียงพอจึงบอกให้ได้ว่าคุณจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะอีก4อสงไขยแสนมากับจากนี้ได ้ น ะ มีชื่อนี้ชื่อนี้ในเวลานั้นเวลานั้นซึ่งเหมือนกันถ้ากรณีของหมอปูเนี่ยชีวิตฉันมันถูกกำหนดว่าฉันจะต้องมาเป็นหมอฉันต้องมาทำอาชีพนี้แล้วฉันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่งงานหรือไม่แต่งงานกับใครยังไงมันไม่แน่นะว่าคุณสร้างเหตุมาเพียงพอไหมคุณต้องการอะไรในชีวิตใช่ปะซึ่งไม่ว่าจะแต่งงานไม่แต่งงานจะมีอาชีพอะไรหรือไม่มีอาชีพอะไรเนี่ยมันอยู่ที่กรรมคือการกระทำที่เราสร้างตรงนั้นบางทีมันก็อาจจะเป็นไปในสิ่งที่เราต้องการบ้างไม่ต้องการบ้างอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเราทำความดีนะทำความดีในที่นี้หมายถึงการกระทำที่เป็นสุจริตทางกายวาจาใจนะผลนั้นไม่ว่าจะเกิดมาในลักษณะไหนนะจะเป็นเวทนาแบบไหนๆก็ตามก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะอันนี้โยมพูดอย่างนี้จะถูกไหมเจ้าค่ะว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังบางท่านในปัจจุบันท่านอาจจะมีชีวิตที่ยากลำบากหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คงจะถ้าพูดตามพุทธวจนะนะเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะมาจากเหตุที่ว่าท่านอาจจะปฏิบัติอะไรมาไม่ดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยในชีวิตก่อนหรือแต่ปางก่อนนะเจ้าค่ะแต่ณปัจจุบันนี้ถ้าเราทำให้ดีพยายามตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตนดีมีวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วก็การกระทำทั้งหลายเป็นสุจริตเนี่ยเจ้าค่ะมันก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมเจ้าค่ะ อ ัน นี้แน่นอนเป็นเรื่องของกรรมแน่นอน เจ้าค่ะ ทีนี้ผลที่คือบางทีชีวิตของเรามีความสุขบ้างความทุกข์บ้างเนี่ยความสุขความทุกข์หรือเวทนาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เกิดจากกรรมเก่าเพียงอย่างเดียวไม่ใช่แต่บางทีอาจจะเกิดจากกรรมเก่าก็ได้อาจจะเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นก็ได้อาจจะเกิดจากการกระทำของตัวเราเองก็ได้อาจจะเป็นเพราะผลแห่งดินฟ้าอากาศก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายโอ้ยได้เยอะแยะไปหมดนะมีตั้ง 6-7 อย่างซึ่งถ้าเราฟันธงว่าเอ้ยทุกอย่างกำหนดไว้แล้วมันก็จะทำให้จิตของเราน้อมไปในการที่จะไม่ทำอะไรอ่ะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้ทุกอย่างฉันทำเองเราก็จะไปปฏิเสธเรื่องของกรรมก็ไม่ได้มันก็ไม่ถูกอีกเพราะนั้นมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยนะเพราะนั้นเหตุสิ่งที่ถูกต้องที่จะพูดแล้วไม่มีทางผิดเลยตามพระพุทธเจ้าก็คือทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุว่างั้น เจ้าค่ะดังนั้นเราก็ต้องสร้างเหตุหมายถึงการกระทำเราณปัจจุบันให้ดีที่สุดก็แล้วกัน ใช่ เจ้าค่ะไปในทางธรรมนะเจ้าค่ะจะได้ผลจะได้กลับมาดีนะเจ้าค่ะ ใช่ ทีนี้มีนิดนึงเจ้าค่ะฝากท้ายก่อนที่เราจะหมดเวลาในเช้าวันเด็กแห่งชาตินะเจ้าค่ะโยมได้ยินได้ฟังมาว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยที่เป็นลูกเนี่ยทำอะไรที่ไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่เรานะเจ้าค่ะถ้าเผื่อเป็นลูกของเราเนี่ยคือกรรมนั้นจะย้อนกลับมาหาเราเนี่ยอันนี้เป็นจริงไหมเจ้าค่ะ อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราทำไม่ดีกับบุคคลที่มีอุปการะกับเรามากเนี่ยมันก็เป็นบาปที่ใหญ่บาปที่มากทีนี้บาปที่มากมันก็จะมาให้ผลกับสิ่งที่เรารักมากเพราะนั้นก็อาจจะเกิดกับลูกคุณอันนี้อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเกิดกับสิ่งอื่นที่คุณรักมากๆก็แล้วแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ เจ้าค่ะดังนั้นก็ต้องทำดีที่สุดในเวลานี้นะเจ้าค่ะกับทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเรา เจ้าค่ะ เจ้าค่ะเวลาหมดลงแล้วจริงๆค่ะดังนั้นก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้สักการะเหมือนเดิมตั้งแต่ 5:00 ค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะ